राजा बोले, महाभाग आप ही इनका मूल्य बता दें, अन्यथा ये महर्षि क्रोध में आकर मेरे कुटुंब कुल बंधु बांधव तथा समस्त चराचर त्रिलोकी को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझे जैसे अत्यंत तुच्छ दीन एवं विषय मनुष्य की तो बात ही क्या है। लोमश ने कहा, महाराज तुम उनका मूल्य देने में समर्थ हो, द्विज श्रेष्ठ जगत के लिए पूजने हैं और गौएं भी दिव्य एवं पूजने मानी गई हैं, अतः तुम उनके लिए मूल्य के रूप में गो ही दे दो। लोमश जी का यह वचन सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों के साथ बहुत प्रसन्न हुए और हर्ष में भरकर बोले, भगवान उठिए उठिए मुनि श्रेष्ठ, यह आपके लिए उत्तम मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया। अपस्तंभ ने कहा, अब मैं प्रसन्नतापूर्वक उठता हूँ। राजन, तुमने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। मैं गौ से बढ़कर दूसरा मूल्य कोई ऐसा नहीं देखता जो परम पवित्र एवं पापों का नाश करने वाला है। पापों का नाश करने वाला है, गौ की परिक्रमा करनी चाहिए, वे सदा सबके लिए वंदनीय है। गौ मंगल का स्थान है, दिव्य है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है, जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर भी शुद्ध होते हैं। उन गौ से बढ़कर अन्य किसको बतावें। गौ के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पांचों वस्तुएं पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र करती है। गाय मेरे आगे रहे, गाय मेरे पीछे रहे, गाय मेरे हृदय में रहे और गाय मैं गौ के मध्य में निवास करूं। जो प्रतिदिन तीनों संस्थाओं संध्याओं के समय नियम परायण एवं पवित्र होकर गांवों में जागृतो नित्यो इत्यादि श्लोक का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होता है और स्वर्ग लोक में जाता है। प्रतिदिन भक्ति भाव से गौ को गोग्रास देने में श्रद्धा रखनी चाहिए। जो प्रतिदिन गोग्रास अर्पण करता, उसने अग्निहोत्र कर लिया, पितरों की तृप्त कर दिया, पितरों को अति तृप्त कर दिया है और देवताओं की पूजा भी संपन्न कर ली। गोग्रास देते समय प्रतिदिन इस मंत्र का मंत्र अर्थ का चिंतन करें। सुरभि की पुत्री गो जाति संपूर्ण जगत के लिए पूज्य है, वह सदा विष्णु पद में स्थित हो और सर्वदेवमयी है। वह मेरे दिए हुए इस ग्रास की गो माता देखे और ग्रहण करे। ब्राह्मणों की रक्षा करने के गो को खुजलाने और सहलाने तथा दीन दुर्बल दुखी प्राणियों का पालन करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ का आदि का अंत और मध्य गौ को ही बताया गया है। वह दूध, घी और अमृत सब कुछ देती है, इसलिए गौ का दान करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। ये गौएं स्वर्ग लोक में जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई है। गौएं इस उत्तम महत्व को सुनकर निषादों ने महाभाग आपत्य स्तंभ जी को प्रणाम करके कहा, प्रभु हमने सुना है कि साधु पुरुषों के संभाषण, दर्शन, स्पर्श, श्रवण और कीर्तन सभी पवित्र करने वाले हैं। हमने यह आप जैसे महात्मे के साथ वार्तालाप किया और आपका दर्शन भी कर लिया। अब हम आपकी शरण में आए हैं, अब आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। अपस्तंभ जी बोले, इस गो को तुम लोग ग्रहण करो, इससे तुम सब लोग पाप मुक्त हो जाओगे। निषाद, निंदित कर्म से युक्त होने पर भी प्राणियों के मन में प्रीति उत्पन्न करके इन जलचारी मस्तों के साथ स्वर्ग लोक में जाए। मैं नर्क को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रिया से जो कुछ भी पुण्य कर्म बना हो, उससे ये सभी दुखार्थ प्राणी शुद्ध गति को प्राप्त हो। तदंतर शुद्ध चित वाले महर्षि अपस्तंभ की सत्यवाणी के प्रभाव से वे सभी मल्हा मछलियों के साथ स्वर्ग लोक में चले गए। मछलियों सहित उन मत्स्य जीवी निषादों को स्वर्ग में गया हुआ देख मंत्रियों और सेवकों के साथ साथ राजा नाभाग को बड़ा विस्मय हुआ। वे इस प्रकार बोले, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा संतों एवं पवित्र जल वाले तीर्थों का सेवन करना चाहिए। इस जगत में एक क्षण के लिए भी उनका संग किया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं होता। अतः साधु महात्माओं के पास बैठे और उन्हीं के साथ उत्तम कथा वार्ता करें। तदंतर अपस्तंभ मुनि एवं महातपस्वी लोमस ने नाना प्रकार के उत्तम पद सुनाकर राजा को बोध प्राप्त कराया। तब राजा ने परम दुर्लभ धर्ममयी तथा बुद्धि धारण की। तत्पश्चात वे दोनों महर्षि राजा नाभाग की प्रशंसा करते हुए बोले, अहो राजेन्द्र, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्म में तत्पर हुई है। मनुष्य के लिए धर्म परम दुर्लभ है, विशेषतः राजाओं के लिए तो वह और भी दुर्लभ है। यदि राजा राज्य मद से उन्मत्त होकर स्वधर्म का परित्याग ना करे तो उससे बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है। धर्म ही ध्रुव है, वह सदा अटल रहने वाला है। राज्य तो मोह रूप अथवा मोह का आश्रय है, वह स्थिर रहने वाला नहीं। परंतु राज्य विषय के मोह होने पर नरक की प्राप्ति अत्यंत दूर है। अतः विद्वान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं। विषय मोह रूप अविवेक मनुष्य ही राज्य को मान देते हैं, मान्यता देते हैं। मनीषी पुरुष तो उसे सदा नरक के तुल्य देखते हैं। अतः महाराज, यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो तुम्हें अपने मन में शोक मोह और मद को कभी स्थान नहीं देना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन ऐसा कहकर वे दोनों महात्मा अपस्तंभ और लोमश अपने अपने आश्रम को चले गए। राजा नाभाग ने भी वरदान पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करने के पश्चात महाराज, इस तीर्थ में स्नान करके महेश्वर की पूजा करो। इसी तीर्थ के प्रभाव से महाभाग आपस्तंभ और मत्स्यजीवी निषाद मछलियों के साथ दिव्य लोक को प्राप्त हुए। वे सब आज भी दिव्य कांति धारण करके वैष्णव धाम में विहार करते हैं। कलहंसेश्वर तीर्थ का प्रादुर्भाव और उसका महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन अब मैं पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का महात्म्य बताऊंगा। नर्मदा के तट पर कलहंस नाम से विख्यात एक देवर्षि ध्यान लगाया करते थे। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्मऋषि निवास करते थे। विषाक्त और मूल खाकर फल खाकर ध्यान में तत्पर रहते थे। युधिष्ठिर समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंस जी भगवान शिव के ध्यान में स्थित हो 15,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। उनकी तपस्या और ध्यान निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ और वे कुबड़े तथा नाटे ब्राह्मण का रूप धारण करके कलहंस के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन वृद्ध ब्राह्मणों ने पूछा, तपोधन, आप किस उद्देश्य से तपस्या करते हैं? कलहंस ने हंसते हुए कहा, महाभाग, मैं आपको जानता हूं, आप देवताओं के स्वामी इंद्र हैं। मैं इंद्र पद नहीं चाहता, आप इच्छा अनुसार राज्य कीजिए। मैं महादेव जी की आराधना करता और किसी देवता की नहीं। महर्षि का यह वचन सुनकर इंद्र बोले, महाभाग, आप मुझसे वर मांगे जिससे आपको शंकर जी का दर्शन होगा। कलहंस ने कहा, देवराज, मैं भगवान शंकर को छोड़कर और किसी देवता से वरदान की याचना नहीं कर सकता। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो लौट गए। कलहंस की पराभक्ति को जानकर देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। महादेव जी का वह स्वरूप देखकर मुनि श्रेष्ठ कलहंस ने साक्षांग प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। महादेव, आपको नमस्कार है। नीलकंठ त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप हैं और परम शांत हैं, आपको नमस्कार है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। सबको जन्म देने वाले भगवान शिव को नमस्कार है, जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं, उन महेश्वर को बार बार नमस्कार है। महादेव इत्यादि नामों से जिनकी स्तुति की जाती है, उन भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। ओम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले देवता शिव को नमस्कार है। भूलोक भूवरलोक स्वर्गलोक चंद्रमा रुद्र अंधकार और प्रकाश में सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो भयंकर प्रलयंकर अग्नि है, उन भगवान महेश्वर को नमस्कार है। पंचमुख शंभु आपको नमस्कार है, महाशिव आपको नमस्कार है, ब्रह्मा जी का लोक वन और पाताल जिनका स्वरूप है तथा जिनके कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा है उन भगवान शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा शर्व सुरेशान हरि तथा हर आदि नामों से जिनके ही स्वरूप का बोध होता उन भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति और चराचर जगत स्वरूप आपको नमस्कार है।